Mistře, pravil Vykrejcovi, toto je nejen políček, vyťatý do tváře moderní poezie, ale také zcela zdrcující svědectví o naprosté nekulturnosti tohoto města. Jsem zarmoucen a rozezlen zároveň. Kde je má letitá práce s hodnotnou knihou? Kde jsou její plody? Jak je možné, že dochází k tak otřesnému konci? V skutku nechápu, že se na besedu s jedním z předních českých básníků nedostavili alespoň mý bývalí žáci, které jsem tak usilovně vychovával v recitačních kroužcích a vštěpoval jim lásku k melodické rodné mluvě. Nikoho z nich proto neomlouvám, snad jen Vršťálovou, poněvadž dnes vstoupila do svazku manželského. Skutečností však zůstalo, že občané dali přednost televiznímu programu nebo prozaické atmosféře místních hostinců. Mnata Vykrejc odejel v neutěšené náladě zpět do Prahy a učitel Mašláň vykročil ještě nepřívětivěji naladěn směrem k domovu. Byl proto silně popuzen, když mu cestu skřížil jařesy prospěvující opilec. Hle, vizitka našeho města. Zasyčel otrávený pedagog. Typický obrázek tohoto nekulturního hnízda. Sklenice trunku je těmto výtečníkům milejší než hluboké myšlenky v řeči vázané. Cítil, že je jako přetopený kotel a své dojmy a hořké zklamání už nedokáže zadržet. Musí něco učinit, aby vrávorající opilec dohalekal, zastydil se a šel do sebe. Zvýšil tedy hlas a zvolal. Občane, tady nejste v žádných necivilizovaných pustinách, kde by vaše odporné projevy primitivního veselí nikomu nevadily. Jste v kulturním a starobylém středoevropském městě. Je velmi smutné, že se nedokážete bavit hodnotněji a ušlechtileji. Jako zcela dospělý člověk máte nesporně právo svobodně si volit formu zábavy, jakou uznáváte pro sebe za vhodnou. Je však zcela bezohledné obtěžovat svými nechutnostmi ostatní občany. Dodeklamoval a zdrcujícím pohledem si měřil potácejícího se dědu Trunečka. Na toho ale ostrá pedagogova slova nijak zvlášť nezapůsobila. Ačkoliv sám zatím zůstával nepoznán, identifikoval stařec autora nevlídných invektiv téměř okamžitě. Pan učitel Mašláň. Rozpřáhl náruč. Vychovatel naší mládeže. Pojď na mý prsa, učenče, ať ti můžu z celý duše poděkovat za výchovu svý krásný a milovaný ženušky. Mašláni, ty kluku ušatá, pojď se mnou napít. Učitel na okamžik úplně skameněl. Nyní již i on poznal dědu Trunečka a napadlo ho, že poněkud přestřelil. Bezradně hleděl na rozjásaného kmeta, který k němu zřejmě choval si ty více než přátelské. To je, mumlal učitel rozpačitě. Ovšem, že máte právo se veselit v tak slavnostní den. Račte prominout. Naschledanou. Otočil se a upaloval pryč, nedbaje novomanželova povykování, ani jeho dalšího pozvání na skleničku. 37. Učitel zmizel ve tmě maloměsta a jeho kroky dávno dozněly kdesi v přilehlých uličkách. Děda osaměl a zřejmě to na něho působilo depresivně. Přestal halekat a bujarý zpěv se změnil v pesimistické vzdychání. Protagonista večera zesmutněl. Dokonce by se dalo říci, že jeho nálada se obrátila na čtyráku. Zdálo se mu náhle, že je ten nejubožejší člověk na celém bídném světě. Zaplavil ho příval lítosti. Venoušku, změnil tón, ty jsi to dopracoval. Což pak tohle je úděl ženichův. Takhle prožívá novomanžel svatební noc. To je přece do nebe volající nespravedlnost. Ženuška je bůh ví kde a ty kvačíš do studenýho, nevlídnýho a nehostinnýho domova. Zasloužíš si takovej krutej osud po létech usilovní dřiny a odříkání. Nezasloužíš. Po těchto slovech se děda Truneček žalostně rozplakal. Lidi jsou zlí, štkal a všichni se proti mně spikli. Posadil se na chodník a opřel se zády o šedivý činžák. Tak ho zde zastihl službu konající příslušník Dalibor Kubáta. Co to má znamenat? Otázal se přísně. Vstaňte, občane, a pokračujte v chůzi k domovu. Mě nemá nikdo rád, odvětil děda nepatřičně, a to není spravedlivý. Teprve nyní Dalibor dědu poznal. Co to tady děláte, pane Truneček? Zeptal se překvapeně. Vy se přece máte ženit. Už jsem se oženil, zavrčel sedící stařec. Jestli chcete, tak vám ukážu snubní prstýnek. Nechci, řekl stroze strážmistr. Žádné důkazy nepotřebuju. Proč ale sedíte na zemi? Protože jsem smutný. Dost podivný důvod. Kdy míníte vstát? Hned, jak se trochu rozveselím. To by mohlo trvat neúnosně dlouho, usoudil Dalibor, a tak bude rozumnější, když vám trochu pomohu. Podal dědovi ruku a zvedl ho. Děkuju, řekl kmet, ale sedělo se mi docela dobře, díval jsem se na hvězdy. Žádné nejsou. Možná, že žádné nejsou, ale já jsem je viděl. No, přijít se s vámi nebudu. Pojďte, dovedu vás domů. vykročili a Dalibor musel Dédu důkladně podpírat. Griotka ve starcově těle bezpečně působila a začala pronikat až do konečků prstů. Nemusíte tak pospíchat, řekl děda. Žena mi nenatluče. Odejela na služební cestu. Cože, je dočasně mimo domov. Ale je to hezká holka, nemyslíte? To je, děda uznale mlaskl. Já jsem si vždycky potrpěl na krasavice. Výjimkou byla bába Tyrpeklová, ke který jsem se ovšem nastěhoval ze zištných důvodů. Zatímco teď jste se oženil z lásky. Nebuďte ironický. Vyprskl děda. Když nepřestanete, tak už s vámi dál nepůjdu. Nemám zapotřebí poslouchat nějaký jedovatý řeči. Linda je krásná a hodná. To nemůžete popřít. Dalibor to nepopřel. Mně, starýmu smolaři, se naskytla životní šance prožít slunej podzim života jako nějaký kníže pán, zpovídal se děda. Copak by bylo rozumný takovou příležitost zahodit? V tomhle vám, dědo, asi neporadím, řekl strážmistr. Já taky žádnou radu nepotřebuju. Vykřikl děda. Já jsem se svobodně rozhodl a udělal jsem dobře. Vzal jsem si ženu, která ví, co starý člověk potřebuje. Bude mi dělat pečovatelku, postará se o mý rozvrzaný klouby a vleje mi do unavený duše novou chuť do života. Ale teď je na služební cestě. Velice správné. Neodkladná záležitost ji vzdálila od tepla rodinného krbu. Půjdete dál. Dorazili totiž k cíli cesty. Pojďte, jen pojďte. Naléhal děda. Naleju vám panáka. Linda má v baru zahraniční drinky nevšední hodnoty. Já je ale nepiju, protože nejsou sladký. Děkuju za pozvání, řekl Dalibor, ale jsem ve službě. To chápu, přikývl horlivě děda, protože jsem taky zastával všelijaký důležitý funkce. Jestli se pamatujete, tak jsem taky dělal hlídače na stavbě. 38. Bylo poledne, když se děda Truneček probudil. Zjistil, že je sám v luxusním bytě a usoudil, že zůstane sám asi ještě hodně dlouho. Zívil a vydal se na cestu k chladničce. S potěšením konstatoval, že zásoby jsou více než uspokojivé a smrt hladem prozatím nepřipadá v úvahu. O takových delikatesách se bábě Tyrpeklový nikdy ani nesnilo. Hodnotil úroveň poživatin. To byly samý vůřty, tlačenka, česnekovej salám a v nejlepším případě zavináče. Kde pak uzenej losos nebo španělský mušle. K takovým dobrotám jsem se mohl propracovat jedině výhodným sňatkem. Na sklonku života si budu debužírovat jako petrolejovej král. Vydatně se posilnil a pak uvažoval, co s dlouhým dnem, který se před ním otevíral a nabízel tisíce různých možností. Musím se ukázat mezi lidma, rozhodl se, abych veřejně demonstroval svou spokojenost. Kdybych to neudělal, mohli by si myslet, že jsem naletěl. Takovou radost teda nikomu nedopřeju. Řádně se před zrcadlem upravil a více než spokojen vykročil na zdravotní procházku ulicemi města. První, s kým se střetl, byla bába Tyrpeklová. Ruku líbám, dámo, smekl děda klobouk. Máme krásný počasí, ale zima přej bude krutá. Bába na něho nenávistně pohlédla a mocně si odplivla. Ty starej chlíváku. Zasyčela. Myslíš, žes na všechny vyzrál, ale povídali, že mu hráli. Ešte není všem dnům konec. Ono na tebe taky jednou dojde a potom budeš ronit hořký slzy. Přilezeš na kolenou a budeš mě ještě prosit. Nevím teď, co s penězi, nedal se vyrušit děda a tak jsem se rozhodl dát je do záložny. Úroky nejsou k zahození a jednou se můžou hodit. Když už budeš v záložně, taky můžeš požádat o novomanželskou půjčku, ty vykopávko. Rejpla ho bába. Kdybys náhodou nemohl sehnat ručitele, tak víš, kde bydlím. Opovržlivě si ještě jednou odplivla a rázným krokem se odpoutala od usmívajícího se Trunečka, kterému toto setkání udělalo zřejmě náramně dobře. Vypěl prsa jako vojín před slavnostní přehlídkou a v povznesené náladě pokračoval ve své zdravotní procházce. A hele, novomanžel. Ozvalo se náhle za jeho zády. Vy jste nám vypálil rybník, dětku plesnivěj. Člověk si myslí na mladou pěknou holku a než se naděje, vyfoukne mu i stoletej paprika. Děda se poněkud zasmušil. Jednak se vůbec nepovažoval za stoletého papriku a pak dialog s robustním řezníkem Kočvarou nepovažoval za žádný zvláštní přínos. A kde pak jste nechal tu vaši krasotinku? Pokračoval Hromotluk. To jste jí dal o svatební noci tak zabrat, že se ani nemůže s vámi projít. Vy jste, člověče, zřejmě ďábel a erotoman v jedné osobě. Tohle se dědovi líbilo ještě méně. Otočil se a s veškerou důstojností, které byl schopen, pravil. Pane Kočvara, takovej tón bych si vyprosil. Oba jsme ženatí muži a nemáme si co vyčítat. Já nehanobím vaši paní a vy se neotírejte o moji. A že bych mohl, ono se totiž o ní povídá všelicos. Cože? vyjekl řezník. Omíženě, že se něco vykládá. To bych tedy rád slyšel, co? Já vám to na nos věšet nebudu, odvětil důstojně děda, protože nejsem žádná městská drbna. Ale když si nebudete sedět na uších, tak se určitě taky něco zajímavého doslechnete. Hergot, dětku, supěl Kočvara. Tohle jsou slova do pranice. Já mám smysl pro hec, ale ty vaše narážky jsou trochu silný kafe. Vyklopte, co víte, nebo se neudržím. Jednou jste řekla A, tak taky řekněte B. Ani mě nenapadne. Už klíbil se Truneček. A jestli chcete zbýt starce nad hrobem, tedy si klidně poslušte. Ale upozorňuji vás, že mám slabý srdce a nemusím váš surovej útok přežít. U soudu by takovej případ mohli kvalifikovat jako vraždu. Vy se nějak vyznáte. Škaredil se řezník. Ale to o mý ženě jste si vymyslel. Chtěl jste mě naštvat, že jo? Myslet si můžete, co chcete, řekl děda uštěpačně, já neříkám tak, ani tak. Jdu na procházku a chci se nadejchat čerstvýho vzduchu. Kočvara zakoulel očima, zvedl pěst a zatvářil se velice výhružně. Pak si to však rozmyslel. Mávl rukou a mumlaje nesrozumitelné nadávky spěchal domů, aby tam přísně strestal svou nevinnou ženu. 39. Vendo. Ozvalo se o něco později tiše, leč naléhavě. Venouši, pojď sem. Samozřejmě důchodce Melichar. Jako obvykle seděl před domem a pletl pometla. Děda Truneček k němu vzhlédl s netajeným překvapením. Věděl, že mu pilný stařec z mnoha pochopitelných i nepochopitelných důvodů nebyl příliš nakloněn. Zejména v poslední době se zdálo, že jeho antipatie vzrůstají a silně se vyhrocují. Ale sýpavý hlas se ozval znovu. No tak, Vendo. Nedělej ze sebe panstvo a zastav se u starého kamaráda. Děda si pomyslel, že takovej kamarád mu může být klidně ukradenej, ale přece jen se u něho zastavil. Přistoupil k jeho improvizované dílně a dával pozor, aby se nezapletl do březových a vrbových prutů. Tak si myslím, řekl Melichar, že jsem ti ještě negratuloval k sňatku. Jako by se stalo. Houkl děda. Já jsem se neurazil. Ale za to ti dám svatební dar, zvedl ukazovák pracující důchodce. Vyber si košík nebo pometlo, který se ti líbí a je tvoje. Ty mě snad chceš dojmout. Podezíral ho novomanžel. Takhle se praštit přes kapsu. Chci, abys věděl, řekl Melichar, že tvůj čin plně schvaluju. Nejprve se mi to nezdálo a dokonce jsem tě za to odsuzoval. Ale pak jsem svý názory změnil. Měl jsi hodně dlouho smůlu, tak proč bys si teď nemohl trochu užít? No právě, souhlasil děda. O to mi jde především. Já jsem si to hned myslel. Vrčel Melichar. Na nás, dětky, se pohlíží jako na nějaký neschopný vysloužilce. Ale my přece ještě nejsme žádný odbitý veličiny a leda co bychom ještě svedli, jen kdyby k tomu byla příležitost. No a ty spopadl čerta rovnou za rohy. To bys měl trochu upřesnit, vyzval ho Truneček. Já jsem v poslední době dost nechápávej. To máš tak, děl Melichar, já si tu celý dny pletu pometla a přitom myslím na všelijaký věci. Mimo jiný, taky na ženský. A sakra. Hvízdl děda. To bych do tebe neřek. Řek neřek, mračil se výrobce pometel. Je to tak. V myšlenkách hřeším tak strašlivě, že se až kolikrát stydím. Ale přitom mám děsnej vztek, že nemám příležitost hřešit se vším všudy. No a najednou si tady ty a předvedeš mi, jak se taková věc dělá. No dovol. Urazil se Truneček. Taková činnost v řádně uzavřeném manželství není žádný hřešení. Mně jde o to, upřesňoval své vilné myšlenky Melichar, jestli se v tomhle směru neblamuješ. Jestli na to ve svým pokročilým věku ještě stačíš. Na co? Přece na intimní poměr. Ty a ona. Sakra, tak se, chlape, vymáčkni. Děda nechápavě rozhodil ruce. Melichare, řekl, tobě zřejmě přeskočilo. Táž se na docela samozřejmý věci. To dá rozum, že se dva lidi neberou proto, aby spolu žili jako bratr se sestrou. To znamená, upil Melichar, že? Vendo, nebalamutíš mě. Neděláš si ze mne blázny. Z tebe, Melichare. Teď, když jsem od tebe dostal svatební dar. A o svatební noci, polikal sliny Melichar, jaký to bylo? Divoký. Odvětil děda bez váhání. Takový, že se to nedá ani vyprávět. To víš, nejsem žádnej cucák a mám s ženskýma spoustu zkušeností. A ona není žádnej vyukanej zajíček. Vendo. Omdléval pometlový král. Ona zná všelijaký grify, že jo? O tom ti, Melichare, vykládat nebudu, ukončil rázně debatu děda, ale můžeš být ujištěný, že tak temperamentní milenku by sis nepořídil, i kdybys rozprodal všechny svý zatracený pometla. 40. Linda se vrátila již za 4 dny. přivezla dědovi Trunečkovi Tuzexovou bonboniéru a byla v báječné náladě. Jako herečka, která získala Oscara za nejlepší ženský výkon. Myslím, že jsem se konečně prosadila, konstatovala spokojeně a bude teď o mne stálý zájem za hranicemi tohohle maloměstského hnízda. Naskytla se mi příležitost a využila jsem ji. To znamená, řekl děda, že budeš jezdit často na služební cesty. Snad bychom tomu mohli říkat umělecké turné, opravila ho Linda, nebo prostě zájezd. Takže si tě moc neužiju, konstatoval novomanžel s povzdechem. Jak se ukázalo, měl naprostou pravdu. Lindě jako by teď narostla křídla. Nemusela se už obávat žádných postihů ze strany úřadů a tak se rozhodla svou osobnost plně rozvinout. Stávala se z ní dáma velkého světa a vydávala se na cesty za hranice svého bývalého teritoria stále častěji. Její ctižádost ustavičně vzrůstala. Četla kdysi zajímavé romány o slavných kurtizánách a byla v pokušení považovat se za jednu z nich. Byla samozřejmě teprve začátečnice, ale jednoho dne se musí ocitnout až na samém vrcholu. Prozatím byla spokojena faktem, že se v Praze o ní ví. Její fotografii ukazoval manažér nyní jen těm nejvznešenějším hostům, kteří byli ochotni za chvíle potěšení dobře zaplatit v tvrdé valutě. Mnohým se Linda vskutku zalíbila a od toho byl už jen krůček k tomu, aby pro ně přijížděla limuzína z hlavního města stále častěji a umožňovala jí stále více rozvíjet nesporný talent. Je však třeba zcela poctivě přiznat, že i její chování k životnímu partnerovi bylo brilantní. Děda Truneček si nemohl stěžovat a také ho taková bláhovost ani nenapadla. Byl doslova hýčkán a jen málo který novomanžel se mohl honosit podobnou péčí. Venoušku, říkala Linda, naše spojení je vpravdě osudové. Hlavně na sebe dávej pozor, abys mi dlouho vydržel. Děda Truneček se v tomto směru snažil, i když zcela zdravě zase nežil. Necvičil a nekrmil se dle předpisu dietních odborníků. Zeleninu nesnášel a ovoce bylo pro něho odpornou kyselotinou. Za to si pochutnával na kaloricky velmi vydatných dortech a sladkostech všeho druhu. Do svých kulinárních zálib si nedal od nikoho mluvit. Ani od Lindy. Novomanželka však byla i v tomto směru velmi uznalá, vlídná a tolerantní. Sama brala všechny předpisy a nařízení na lehkou váhu, takže chápala, že její choť rady dietetiků plně nerespektuje. Dokonce ho v tom do jisté míry i podporovala. Jen si dej, Venoušku, usmívala se schovývavě, protože život máme jen jeden. Není to sice zcela jisté, ale je třeba z tohoto předpokladu vycházet. Co si neužiješ nyní, to už asi po smrti nedohoníš. Kolik větrníků sníš, tolikrát si člověkem. Takové rady děda bral, ale měl i své výhrady. Protože, marná sláva, užívání a kratochvíle nejsou jen větrníky. Každý znalec života vám potvrdí, že tato oblast zahrnuje mnohem širší paletu a patří do ní i zcela jiné žánry. Například sex. A tohle byl u Trunečků veliký problém. Proč to nepřiznat, v tomto směru si děda v manželství příliš neužíval. Mladá paní byla většinou plně vytížena a po manželských povinnostech vůbec neprahla. Děda jako sexuální objekt je pochopitelně nezajímal a nijak nevzrušoval. Jednou spolu pojedeme k moři, těšila ho, a tam budu celá tvá. Teď ale musíš mít se mnou trpělivost. Děda by ji nejraději sežehl v plamenech své stařecké vášně, ale chápal, že vznešení zákazníci mají přednost. Spokojen však nebyl. Linda cítila, že je třeba předejít možnému konfliktu. Víš co, Venoušku? Děla jednoho dne mimořádně sladce. Pojedeš se léčit. Klouby ti vržou a začínáš mít těžký dech. Z takových příznaků by se mohlo snadno vyklubat něco daleko horšího. Doufám, že nepříušnice. Děsil se děda. Tahle zatracená choroba je pohromou pro muže v pokročilém věku. Představ si, že při ní dochází k ztrátě potence. Můj spolužák Pazdírek se kvůli tomu před 30 lety oběsil. Tebe nic takového nepotká, chlácholila ho, ale pozor na sebe dávat musíš. Co bys říkal takovým pěkným lázním? No ne. Vydechl stařec. Ty bys se mnou jela do lázní. To ne, řekla, protože jak víš, mám stále méně volného času. Pojedeš sám. Při neděle si odpočineš v pěkném prostředí, poznáš nové lidi, poradíš se s doktory, budeš absolvovat léčebné procedury a celými tam možná pěkně omládneš. A co když ti tam budu nevěrnej? Zeptal se děda. Takový případy se už mockrát staly. Dokonce i ve filmu jsem něco takovýho viděl. Nebo snad v televizi. To by mi bylo moc líto, připustila, ale tvé zdraví je pro mne to nejdůležitější. Jenom jestli tu péči o mne nepřeháníš. Řekl. Kdybys náhodou nečekaně ovdověla, snadno by se zprovdala znovu. Sám bych o jednom zachovalým Amantovi věděl. Tak, nějakej Melichar. Dřepí na lavičce před barákem a plete pometla a kouká do nebe. 41. Děda Truneček si bez rozmyšlení vybral Karlovy Vary. Když lázně, tedy světové. O úrovni léčení toho moc nevěděl a ani se o ni moc nezajímal, ale správně předpokládal, že v takovém městě bude spousta cukráren. O té u elefanta se přece mluví dokonce i v Praze a samozřejmě v tom nejlepším smyslu. Linda věděla, co se sluší a patří a vybavila dědu pro lázeňský pobyt znamenitě. Nestrpěla, aby její manžel uprostřed přepichu nějak strádal a připadal si jako méněcenný ubožák. Jinak si ovšem dovedla Trunečkovo hýření živě představit. V Karlových Varech ještě více stoupne spotřeba šlehačky, ale to bude asi tak všecko. Hlavně musíš dbát na svůj zevnějšek, kladla dědovi na srdce, protože gentlemana poznáš především podle čisté košile. Člověk z lepší společnosti si také neléhá do postele v obleku a na promenádní koncert nechodí v teplácích. A taky nehladí cizí psy, zafuněl děda, nevyplazuje jazyk na ostatní pacienty a nemije si nohy v kašně s léčivou vodou. Nemusíš se hned urážet, řekla Linda, když tě upozorním na některé detaily. Jen se přiznej, že tvá osobní hygiena není vždycky právě na úrovni. Jsem starý, nemocný člověk, zavrčel děda a nemůžu si v jednom kuse mejt uši. A že se imrvére nepřevlíkám, tím je vinen můj revmatismus. Při každém pohybu mě dloube v kloubech a plotínky mi vyskakujou z páteře jako na povel. Kosti mě pálej, ve svalech mi cuká a kůže se napíná, jako by se o ně přetahovala dvě zdatná mužstva spartakiádních cvičenců. To není žádný lajdáctví nebo nekulturnost, ale vážní objektivní potíže. Právě proto se jedeš léčit, usmála se, a já jen doufám, že se budeš chovat jako nobl pacient. Já taky jsem nobl pacient. Odvětil. O tom ať laskavě nikdo nepochybuje. Takovej Melichar se pustí pometla a okamžitě ztratí sebevědomí. Já se však vyznám všude. 14 dní jsem žil ve stověžatý Praze a 6 měsíců v Brně Židenicích. To na člověku zanechá stopy, ať chce nebo nechce. Vůbec o tom nepochybuju, ujistila ho a jsem přesvědčena, že si poradíš i ve Varech. Ačkoliv si kvůli tomu revmatismu mohl vybrat spíš Piešťany nebo Dudince. Taková dálka. Bručel děda. To by byla má smrt. Od jistý doby nesnáším dlouhé cestování. Ony i ty Karlovy Vary jsou už pořádná štreka. Kdo ví, jestli tam vůbec dojedu. S tím si nemusíš dělat v starosti, uklidňovala ho. Pojedeš autem. Holka, měj rozum. Vyjekl. Snad mi nechceš zaplatit taxíka. Zavrtěla hlavou. Vyjednala jsem, informovala ho, že tě odveze lesní kavan. Strašně rád sedí za volantem a takový výlet mu přijde docela vhod. A já budu mít alespoň jistotu, že se ti cestou nic nestane. Děda se dojetím až rozslzel. Stejně jsem se ale uměl oženit. Pochvaloval si, když se poněkud vzpamatoval. Už jsem si od toho svýho všivýho života nic nesliboval a najednou takový terno. Který dědek se má jako já? Jestli to bude takhle pokračovat, tak se mi nebude chtít ani umřít. 42. Lesní kavan přijel ve svém zeleném žigulíku na vteřinu přesně a sám dědovi odnesl do vozu dva objemné kufry. Vy to léčení berete nějak vážné. Hvízdl kavan uznale. Vsadím se, že si s sebou vezete i golfové hole. To ne, bránil se děda. Nepodařilo se mi dosud vetřít mezi horních 10 000 a tudíž tento exkluzivní sport neovládám. Hrál jsem pouze hazardní hry karetní a v Podolí jsem koulel kuželky. Mám na to moc hezký vzpomínky, ale dnes se už věnuji pouze duševní činnosti. Po nejvíce luštím křížovky s velkýma čtverečkama. Máte vědomosti, lichotil mu lesní a značnou trpělivost. To já mám, přikývl děda, protože jsem sečtělej a taky jsem svýho času chodil na ryby. Bez rybářskýho lístku. Když mě honil porybnej dudlík, zakop jsem o kořen smuteční vrby a narazil si 3 žebra. Pak už jsem radši nechal ryby rybama. Dobře jste udělal, mínil dědu v přepravce, u vody dostane člověk revma dřív, než se pořádně rozkouká. Já jsem ho dostal stejně, stěžoval si Truneček, protože to tak bylo už napsáno v knihách osudu. Co je člověku souzený, tomu neujde, dělej, co dělej. Já bych tomu neušel, ani kdybych seděl celý život na ústředním topení. Vy věříte v osud. Každej rozumnej a vzdělaný člověk v něj musí věřit, tvrdil děda, protože jinak bysme se různým svodům a nástrahám snadno ubránili. Takhle přijdete vždycky k hotovýmu a můžete se už jen akorát radovat nebo nadávat. Podle toho, co vám bylo přidělený. Já jsem měl například od všeho trochu. Napřed bábu Tyrpeklovou a teď Lindu.